Paczewski. Jaka balanga! Po prostu poszłam na akcję. Co takiego? Brawo! Za młodych lat też chodziłem na akcje pod Arsenał, pod Cafe Club. Ale teraz akcje robią jedynie oszołomy, jak Lepert. No i ojszewiki, jak Adonis. I co, ty przyłączyłaś się do nich? Jeden telefon do rejenta Milczka. Oj, nie ma co telefonować. Rejent Milczek zajęty jest ostatnio zdrapywaniem klepsy drnamura. O mój Boże, umarł ktoś? Oczywiście, demokracja. Bąknął kołatający się po przedpokojach duch mecenasa Ojszewskiego. A więc gdzie była ta akcja? Pod bankiem. Brawo! Wyskoczył ze zbrojowni, w której ostatnimi czasy spędzał długie godziny, ajent Poczulski. Poczekrać brawo! Dziadek Ziuk też zaczynał od rozpruwania kas i ekspropriacji pociągów z pieniędzmi. Poszłaś na taką akcję, nie mówiąc nic rodzicom? Jesteś gorsza niż Irek. On tylko jeździ skuterem po chodnikach. Niestety pełnych ludzi. Bo piesi są jak bydło, a mandatów jest za mało. Ale jeden telefon do rejenta Milczka i... Byłam nie na akcji, tylko po akcję. Nie słyszeliście o sprzedaży? Słyszeliśmy, ale nie widzieliśmy żadnego normalnego obywatela, któremu by się udało kupić. Dlatego młodzi ludzie, którzy chcą dorobić, stoją w kolejkach. Ty stałaś wśród aferzystów i mafiozów? Czy oni nic ci nie zrobili? Stałam tylko częściowo. Nie rozumiem. Iwan potrzebował tłumacza. Przepraszam, jaki Iwan? No to chwilowo narzeczony. Rusek? No nie, wodzu, jeden telefon. Biznes jest biznes. Iwan ma dopiero 17 lat, a należy do niego pół Nowogrodu, Tuła z fabryką samowarów i 1/4 cerkwi na Kremlu. Nie uwierzę, żeby ktoś taki stał po akcję naszych zakładów mięsnych. Podobno na Powązu znów grozi głód. Ależ Iwan nie stał. Doglądał kolejki z Mariota. Stał Hans Ibrahim von Rosenkranz, a ja byłam łącznikiem. Hans Ibrahim? Zaraz. Sądząc po nazwisku, to taki niemiecki arabożyt. Konkretnie gastarbeiter. Coraz więcej ich ucieka z elektrociągu. Do nas. Albowiem jesteśmy ostoją tolerancji. Nikt tutaj nie pali się do podpalania. Tak, i zaczyna się u nas gospodarczy boom. Tylko bez żadnego boom, Janie Sebastianie. Szwendała nie będzie tolerować terroryzmu. Ile to roboty, wodzu? Jeden telefon do rejenta Milczka. Wiesz, że zadzwoń, wachmistrzosiu. Muszę go wziąć na dywanik. Czy coś się stało? Może szabla, którą podarował panu dyspozytorowi na imieniny, nie mieści się do pochwy? Nie ta bardzo spisał się podczas ostatniej zadymy pod dyspozytornią. Jak to? Pogonił kota gąsiorką, aż uciekali na drzewo. No, z jednej strony tak, ale z drugiej niektórzy mówią, że zaatakowali za wcześnie. A wóz by się nie wnerwił, widząc, że palą mu pod płotem czerwoną świnię? A żywą? Wyglądała jak żywa. Byliśmy wtedy w Oliwie. A na tą demonstrację oliwa tylko by się dolała do ognia. No prawda, no ale trzeba było zaczekać. Jakby demonstranci pierwsi zaatakowali, podpalili dyspozytornie, rozsiekali z 5 strażników, to sympatie społeczeństwa byłyby jednoznaczne. Z sympatiami może być teraz różnie. No, bezkarność zachęca. A im bliżej elekcji, tym będzie gorzej. I dlaczego? Zdecydowałem się i powołałem, że wielką frakcję na rzecz prądu zmiennego i szwendały. A to kto? Proszę! Pukanie dobiegło z konfesjonału. Chwilę potem wynurzył się z niego profesor Hajduczek, który widocznie miał sporo grzeszków, bo siedział tam ponad pół godziny. Profesor cmoknął księdza szczypiórem w szaliczek i dołączył do zgromadzonych. Jakże miło, panie Benedykcie. Skróciłem byłem moją konfesję, albowiem zaniepokoiły mnie ostatnie słowa pana dyspozytora. Niby które? No ta frakcja na rzecz reform. Mamy już za dużo frakcji. Ale ta wreszcie będzie nasza. To już nie te czasy, że można skrzyknąć pospolite ruszenie. Scena ciepłownicza jest zabudowana. Każdy autorytet ma już swoją kanapę. Na niektórych wystarczy tylko gwizdnąć. A nadto potrzebny jest odpowiedni i liczny aparat. W zasadzie... No, aparat to już mamy. Wyborczy? Nie, fotograficzny. Mnie tak cyknie fotkę ze mną, każdemu z kandydatów. A jak to nie chwyci? albo co gorsza spłoszy elektorat? Nie bój pan nic. No, pomysł moim zdaniem jest średni, ale w imieniu pani prezes Wilgotnej mam inną propozycję. O, to ciekawe. Jaką? Żeby pan dyspozytor się nie mieszał do kampanii, a wyraził zgodę na pomysł pani Wilgotnej. Ale jaki? Banderolizację. Co? Wszyscy kandydaci, którzy zdadzą test na odpowiedzialność, europejskość, instynkt państwowy i etos, otrzymają od zarządu banderole, będące ich atestem, a na banderoli stempel, uprawniający do kandydowania. Wielu się nie zakwalifikuje. I o to chodzi. Wszyscy, którzy zechcą się ubiegać bez banderoli, zostaną skazani na kary grzywny oraz konfiskaty praw ciepłowniczych. Dobra, stemplujcie te banderole. Ale w razie czego, jeśli lud zacznie gardłować na rządową bandę żerole, przewodnią sobie przywłaszcza, jeden telefon do rejenta Milczka i idziemy stemplować na ulicę. Już najskrytsze spełniły się z marzeń, które śnili z La Manchy bardowie. Już Don Kiszot jest naszym młynarzem. Młyn jest stary, lecz żarna w nim nowe. Walk z wiatrakiem nie będzie tu więcej. Koło młyńskie dziś kołem fortuny. Robić w mące jest łatwiej niż w męce. Sancho Panców buntują się tłumy. Nie o taką La Manchę w spiekotę walczyliśmy. Mówiłeś wszak, Donie, każdy z was może być Don Kiszotem. Bierzcie żarna i wy w swoje dłonie. A więc chcemy, bo mamy wszak skrzydła. Pachnie mąka i kaszka i władza. Średniowieczne przegońmy straszydła. Lecz Don Kiszot niestety przeszkadza. Dobry rycerz to był, ale błędny. I na drogę wypuścił się złą. Gierunków tłum demonstruje zacięty, żeby wreszcie stał się cichy Don. Mielą plotki, że rycerz już marzy i wnet złącz, to fakt, pełną parą klan młynarzy i cech kominiarzy, by La Manche przerobić na szaro. Cóż, historii manowce są takie, że gdy wyjmie z niebytu miernotę i ta wciągnie się w walkę z wiatrakiem, w końcu musi się bić z Don Kiszotem. Wie pan, ja się strasznie boję. Czego, panie Jędruś? Zboczeńcy napadają wyłącznie na kobiety. No, chyba, że są nienormalni. No. Ja się boję tej nowej kampanii wyborczej. Nie pan jeden. No to dobrze, że chociaż nas jest dwóch. A ja się nie boję. Jak to? Wyjeżdżam, proszę pana, na ryby, na Mazury. Jest tam taka dziura zabita deskami, że niektórzy jej mieszkańcy nie wiedzą nawet, że się wojna skończyła. Polsko-jaruzelska. Dawniejsza. No co, nie powie pan, że druga światowa? No jeszcze wcześniejsza, 13-letnia. Polski z zakonem krzyżackim. No już tu pan coś polewa. Ja polewam? Byłem tam tydzień temu, na rekonesans. Z przenośnym telewizorkiem, na dynamo, bo prądu nie ma, nie? A Bauer, jak zobaczył w okienku transmisję z wizyty wielkiego mistrza w Malborku, to krzyknął tylko: Mein lieber Herr wrócił! I poleciał dziesięcinę zbierać. No to panu dobrze, bo ja to jadę do domu czasowego URM. No tam niestety, radio, telewizja, gazety. Nie bój pan nic, będzie spokojnie i grzecznie. Jak to? Rada Najwyższa od mediów, bojąc się kampanii nienawiści, postanowiła zapobiec wszelkiemu złu. Tak? Jak? Czas informacji w dziennikach będzie mierzony ze stoperem. Każda partia dostanie porówno. Ale jak to zrobić? Powiedzmy, ktoś z Unii dostanie Nagrodę Nobla, no? No to muszą przecież podać. No to podadzą, ale dla równowagi dadzą tyle samo OKPN-ie, PSL-u i Leperze. Dobrze, a jak tam ci nie dostaną żadnej nagrody? No to się tam coś załatwi, nie? No PSL-owi na przykład w Opolu na festiwalu nagrodę się da, KPN-owi w Kołobrzegu, a Leper dostanie nagrodę jako partyzant w Kraśniku. Dobrze, ale potem powiedzmy wybiorą Mazowieckiego dowódcą Błękitnych Hełmów. A tu czasu dla Unii już nie ma, no. No to nie, no to koniec. No to prezes Markiewicz napisze listy, gdzie trzeba. Ej, kochany ONZ-cie, poczekaj z nominacją na październik. To niby słusznie. Przy okazji skasuje się wszystkie programy publicystyczne, rozrywkowe. Dziecięce też. Jak to dziecięce? Co pan, dziecko? Propaganda zawoalowana jest najlepsza. Pokażesz pan siostrzeńców Kaczora Donalda i wiadomo, że to agitacja za Kaczyńskimi. Pokażesz Indianę Jonesa w Peru, Tymiński się kłania. No tak, pokażesz Polonię Restitutę, poręby i już same ręce się składają do BBWR-u. No, no, tylko żeby na tym nie skończyli. Mówi pan, to nie sztuka stoperować dzienniki i wyrzucić wszystko z wyjątkiem muzyki poważnej. Zresztą też niecałej. No, jak to niecałej? Wagnera nie będzie się nadawać, bo preferuje to mniejszość niemiecką. Oh mein Gott. No tak, moim zdaniem trzeba powołać trójki kontrolne. Trójki? W jakim składzie? Ksiądz, prokurator i fachowiec będą czuwać nad kulturą wypowiedzi. A jak jej zabraknie, ksiądz prześwięca, a prokurator nie puszcza. A ten trzeci, ten fachowiec, to kto? No to... No, tam. Daj pan spokój. Przyznaj się pan, panie Juruś, zaproponowali panu. Nie, skąd? Mnie nie. Mojego sąsiada Ziśka żonie. Jej? A cóż to ona za fachowiec? Ona? No jak to? Jest świetny. 20 lat pracy na mysiej, w cenzurze. My sól tych ból i miód tych chód i twór tych biur, i wór tych bzdur. Równych żołądków znamy wzór, nasze poglądy zgodny chór. Że świat jest płaski, to każdy widzi, gdzie knują żółtki, a mądro Żydzi. Że w łajnie każdy już się umoczył, że wyżej pępka sam nie podskoczyć, gdzie po co nam proroków śpiewki. Lepszy kij znany od obcej marchewki. Lepszy znany kij! O! Po co ludziom filozofia? Po co śmiertelnikom Parnas? Mądrość wciąż wymaga ofiar, a głupota jest bezkarna. Dużo mędrców marnie zeszło i niczego to nie zmienia. Bo myślenie choć ma przeszłość, to przyszłości raczej nie ma. Za dalą dal wciąż marnie jest, ucieka szmal do cudzych kies. A w gardle żal paskudnie żre, bo innym dobrze, a nam źle. Nie idzie z żadną orientacją do dupy z grecką demokracją. Już lepiej perską wezwać hordę, by wzięła wszystko, wszystko, wszystko to za mordę. I niech nie każą nam zboczeńce brać swój interes w swoje ręce. Interes w swoje ręce brać? Po co ludziom filozofia? Po co śmiertelnikom Parnas? Mądrość wciąż wymaga ofiar, a głupota jest bezkarna. Po co filozofia cała? Wie to i kompletny kiep, że najgłupsza nawet pała, najmądrzejszy strzaska łeb. Nieszczęścia chodzą parami. W ostatnich dniach ta przykra reguła dotknęła wielu posłów naszego państwa. Pierwszym nieszczęściem było samo rozpędzenie parlamentu. Nagle, bez uprzedzenia, szybciutko, już, niektórzy nawet nie zdążyli zabrać z hotelu sejmowego mydełka, ręczniczka czy obrazka ze ściany. Trzeba było się pożegnać z kolegami, prycza w prycze, z panią stołówką, z kuluarami, z wagarami w łazienkach, z pokoikiem numer 8 w hoteliku, gdzie staruszek portier z porozumiewawczym uśmiechem dawał klucz, bocz to niektórzy posłowie po raz pierwszy w życiu wyrwali się w szeroki świat i zaznali pierwszej miłości. Miłości, o której im by się nawet nie śniło, w desygnującej ich do władzy parapii. Drugie nieszczęście, jak grom z jasnego nieba uderzyło w niektórych deputowanych, to było odebranie immunitetów. W krzakach i w zaroślach na wiejskiej czaili się już komisarze i prokuratorzy, aby dopaść pozbawionych immunitetów posłów jak wirus HIV atakujący osoby pozbawione bariery immunologicznej. Wielu biedaków zejdzie chyba do podziemia ze strachu, a po części i ze wstydu. To nie jest przyjemne wracać do swojego elektoratu z dwóją ze sprawowania. Na szczęście w nieszczęściu do końca czerwca ważne są dla posłów bezpłatne przejazdy kolejowe. Można więc przed powrotem do rodzinnych pieleszy ruszyć w podróż dookoła Polski. Na szczęście w drugim nieszczęściu możemy również zdementować pogłoskę, że byłych posłów i senatorów trzyma się w pensjonacie w Brześciu, gdzie kaowcem jest niejaki Kostek Biernacki. Wychodzimy ze sypu i wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest pan Przemysław Wojciechowski, a rozmawiamy o ciemnej podszewce naszej rzeczywistości, którą tworzą różne mafie, układy, przestępcy oraz mnóstwo ludzi, którzy się w to zaplątali lub też stało się ofiarami tych brudnych interesów. I właśnie pytanie na temat ludzi, którzy usiłują ten kłębek rozsupłać, czyli dziennikarzy. To jest zajęcie fascynujące, ale chyba niebezpieczne. Zdecydowanie niebezpieczne, właśnie dlatego fascynujące. Można odwrócić tę supozycję, ale pan redaktor powiedział o podszewce. To ja odniosę się do tego, że tak, no ta podszewka czasami jest po prostu brudna, nawet nie czarna, ale brudna po prostu. I nie wszyscy chcą, żeby taka podszewka ujrzała światło dzienne. Zwłaszcza ci, którzy żerują na tym brudzie. Ja byłem swego czasu częstym gościem na Ukrainie. Jeździłem tam na Ukrainę i tam na głównej ulicy Kijowa jest taka tablica wmurowana w budynku ku pamięci dziennikarzy, którzy zginęli, zostali zabici, bądź zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. I tam było za pierwszym razem, jak byłem, było 14 nazwisk wyrytych na tej tablicy. Mówię tutaj o latach już po 89 po odzyskaniu przez 91 po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. No przedtem w ogóle nie było dziennikarzy, więc i ofiar. I każdego roku, jak tam się zjawiałem na tej ulicy, to ta tablica była uzupełniana kolejnym nazwiskiem. Dzisiaj już tam chyba jest 20 kilka nazwisk. Więc rzeczywiście to w Polsce może dziennikarze nie giną poza małymi wyjątkami. Tutaj wspominaliśmy pana Ziętarę, którego się ale by słyszałem od paru, nie będę wymieniał nazwisk, że byli zastraszani, że byli szantażowani i delikatnie radzono im, żeby się... Policją każdego dziennikarza śledczego jest jego wiarygodność. I o to idzie cała gra. Ci, którym jakoś zaszedł za skórę taki dziennikarz, zrobią wszystko, żeby obedrzeć go, odebrać mu godność. No, to są chyba różne metody, bo na przykład można to zrobić chociażby wpuszczając go w mylną uliczkę. To po pierwsze, znam taki przykład chłopaka związanego z, co prawda, gazetą. Natomiast został mu podsunięty tak sprytnie spreparowany materiał, który on po prostu uwierzył. Nawet źródła, kilka źródeł potwierdzało wiarygodność materiału, który dostał. Okazało się, że jest spalony. Tak, do dzisiaj nie podniósł się z tego. Czyli wiarygodność to jest podstawowa sprawa, to jest podstawowa polisa i tak naprawdę w Polsce może nie walczy się z dziennikarzami na śmierć i życie, ale walczy się na śmierć i życie zawodową. Czyli zabiorę ci wiarygodność, więc zabiorę ci wszystko, oskarża ich się o różne rzeczy, o branie łapówek, o współpracę ze służbami specjalnymi, o nierzetelność dziennikarską, o ukrywanie jakichś faktów. To jest po prostu gra ciągła i takich grup nie brakuje. A ostatnio niestety muszę z przykrością powiedzieć, że taka gra na śmierć i życie toczy się również wewnątrz środowiska dziennikarskiego, że dziennikarze atakują innych dziennikarzy, co jest już niestety chyba patologią. Ale czy też to jest tak, że te ataki oczywiście są naturalne, ponieważ w naszym środowisku, zwłaszcza, że jak nie ma już prawie przeciwnika, to naturalne pojawiają się konflikty, są koncerny medialne, które są rywalizują na pewno, ale z drugiej strony ci, którzy mogą być tematem dla tych dziennikarzy, być może w sposób mniej lub bardziej subtelny podpuszczają, podgrzewają. Zdecydowanie. No jest to, tak jak pan powiedział, nawet gra między koncernami, między nawet określonymi grupami, bo przecież niestety, to muszę powiedzieć, chociaż jestem teoretykiem mediów, bo jednak jestem też z wykształcenia dziennikarzem, koncerny medialne powinny być poza uwarunkowaniami biznesowymi, ale nie są. Więc koncerny medialne, za koncernami medialnymi stoją konkretne interesy, a konkretne interesy to konkretna walka o ich realizację, po prostu. Tak, to tym bardziej, że to właśnie w Polsce tak się to też uważaliśmy za przypadek, że kiedy powstała Krajowa Rada, kiedy rozdawano koncesję, to przecież na zdrowy rozum, ja byłem przekonany, że tak się będzie działo, należało dać 50 koncesji małym, regionalnym grupom, zwłaszcza, że było mnóstwo tych działaczy wychodzących się z opozycji, te różne prywatne wydawnictwa, różne małe radia i tak dalej, dać im. Niech oni się łączą, jednoczą, zwalczają i powstałby wtedy nasz narodowy biznes medialny. Tymczasem zdecydowano się dać najpierw jednemu człowiekowi, potem drugiemu, potem się okazało, że za jednym da się, że służby wojskowe, za drugim służby cywilne. Ja tego nie powiedziałem oczywiście. No i mamy to, co mamy. Przy czym w sytuacji, w której media publiczne przejęła władza, która jest jakby z innego rozdania, no to ten konflikt wybuchł ze swoją siłą. Rywalizacja była zawsze, natomiast w tej chwili wygląda na to, że jest to walka na śmierć i życie. To prawda. Ale a propos tego, co pan powiedział o tym, że powinni dostać wszyscy ci, którzy chcą, to muszę panu powiedzieć, że zdobyłem kiedyś podsłuchy austriackiej policji kryminalnej, tej takiej specjalizowanej. Niech pan nie mówi, że baraniny. Między innymi baraniny. W austriackiej policji EDOK, to taka specjalistyczna jednostka była, na których to nagraniach policjanci próbowali prowadzić śledztwo w sprawie wielkiego międzynarodowego przemytu narkotyków, tytoniu i alkoholu. Ale zarejestrowali też inne wątki. I między innymi jeden z większych graczy na rynku medialnym dzwonił właśnie do tego ośrodka wiedeńskiego przestępczego i radził się i pytał, jak ma uzasadniać swój majątek w kontekście starań o koncesję. No bo jeżeli ktoś kupuje koncesję, dostaje koncesję, to musi mieć środki na kapitałowe i pytanie, skąd on się wziął. I ustalali wersję, skąd się wziął. Mam to nagranie do dzisiaj, chyba sobie przed snem dzisiaj puszczę. Tak, muszę powiedzieć, że trochę jak bajkę o Żelaznym Wilku oglądamy film amerykański, gdzie podstawowym problemem przestępcy jest to, jak te pieniądze wyprać, żeby uzasadnić. Mówi, idziesz, kupujesz samochód, już przychodzi do ciebie ktoś i pyta się, a skąd masz na to pieniądze. No ja pamiętam, że oczywiście trzeba było się tłumaczyć z samochodów w PRL-u. Natomiast potem nadszedł czas wolności gospodarczej, gdzie nikt się z niczego tłumaczyć nie musiał, bo w PRL-u pan jest za młody. Na przykład, wie pan, co było najcenniejsze? Kupon z wygraną milionowtotka, który można było już kupić za 2 miliony. No bo co za cudowne uzasadnienie fortuny. Więc to się zdarzało. Rzeczywiście w okresie posttransformacyjnym nikt nikogo nie pytał, skąd się te pieniądze brały. No na tym nagraniu, muszę tylko tak zdradzę może, że na tym nagraniu osoby, które odbierały telefon od tego polskiego biznesmena, no rechotały, jakby sugerując mu oszczędne życie temu biznesmenowi. Mów, że oszczędzałeś. Po prostu, że jesteś oszczędny i stąd masz tyle pieniędzy. No tak, to nas ciągnie już ku polityce, ku rozmaitym dygnitarzom, różnych babciach, emerytkach, które miały w skarpecie miliony. No rzeczywiście, wydaje mi się, że jesteśmy bliscy momentu, kiedy zacznie się to po pierwsze przekładać na konkretne nazwiska, co więcej, zacznie się chyba przekładać na konkretne wyroki. No, miejmy taką nadzieję, dlatego że wielu publicystów, wielu dziennikarzy, no wielu ludzi światłych postuluje o w końcu wyjaśnienie wielu spraw. Ja tutaj z tego miejsca zrzucam hasło KGHM i inwestycje zagraniczne. To jest przecież miliardowy interes, trzeba to wyświetlić. Chyba musimy poznać te tajemnice. Tak. I wtedy oczywiście istnieje pewne niebezpieczeństwo i to, zbliżając się do końca, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że dla dziennikarstwa śledczego zrobi się troszkę gorzej, ale czego przykłady na przykład wiech, rozpocznie się niesłychanie płodne dziennikarstwo sądowe. Więc jest to niewielka zmiana specjalizacji, ale sądzę, że prędzej czy później do tego dojdzie. To ciekawa konkluzja, tak rzeczywiście. I też lubię wiecha, więc liczę na to. To jest w takim razie być może już następne nasze spotkanie będzie się odbywało, kiedy będziemy komentowali jakiś głośny proces, gdzie nagle przynajmniej część ludzi odzyska pamięć i pojawią się, na co bardzo liczę, świadkowie koronni, bo rzeczywiście sądzę, że bez instytucji świadka koronnego, zresztą pamiętam wielką walkę, że w ogóle powstała ta instytucja w naszym prawie, pewnych rzeczy się nie... Ale proszę zwrócić uwagę, że pojawiła się dosyć mocna grupa, która kontestuje ową subpozycję świadka koronnego. Nie i nawet też publicystów, którzy teraz mówią, że świadek koronny to jest bardzo zły pomysł. Tak, bo to jest niemoralne, no bo jak można uwolnić przestępcę od odpowiedzialności tylko dlatego, że zasypie innych większych przestępców. No ale to już nie nasze zmartwienie. Najważniejsze, żeby prawda wypłynęła na jaw, a życie w naszym kraju stało się bardziej przyjazne. Tak jest, zgadzam się, podpisuję się pod tym. Dziękuję, a podpisywał się Przemysław Wojciechowski, mój dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo. Halo? Halo? Tak? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Na rozum to ona upadła. Przepraszam, kto? Moja stara. Dzwoniła już, prawda? A, no tak, tak, tak, istotnie. Dzwoniło do nas kilka pań, ale czy była wśród nich pańska małżonka, to doprawdy trudno mi... I niech mi pan tu nie wciska kiełbasy wyborczej. Znam starą. Jak ją przyłapałem z magazynem na panewkach, to jemu było tak samo trudno. Chodzi o to, czy ona już powiedziała? Ale co powiedziała? No, o winniczku. Przepraszam, ja nie rozumiem. O jakim winniczku? Był u was w quizie. No, pytanie było. Największy szkodnik polny. Chwileczkę. Nie było pytania największy szkodnik polny. Co? Nie był? To nie dość, że magazynier, to ona jeszcze mnie oszukuje? Nie no, z panem się trudno porozumieć. Co za magazynier? No, a poza tym, że winniczek nie jest największym szkodnikiem polnym. Ale ja jestem. Co? Szkodnik polny? Nie, winniczek. Ślimak? Nie, Józef Winniczek. I stara, znaczy żona moja, chciała poznać przez radio na całą Polskę, że ja jestem szkodnik. Ale pan nie jest, prawda? Nie. Wie pan, mam świetny pomysł. Chwileczkę. Niech pan zmieni nazwisko. Już zmieniłem. Przedtem byłem Ropuch. Poradnia poza małżeńska. Od obywatelki podpisanej Strachajło otrzymałem całe mnóstwo pytań świadczących o jej głębokich kompleksach i niewiedzy. Bywa. Odpowiedziałem jej po kolei. Kiedy proszą mnie o rękę, mam nieprzepartą chęć dać nogę. Czy wypada? A dawaj pani jedno i drugie. I trzecie. Czy można ubezpieczyć cnotę i za ile? Zakłady ubezpieczeniowe i bez tego upadają. Na plaży, na widok mężczyzn, strasznie się rumienię, ale tylko na twarzy. To chodź na plażę nudystów w masce. Czy można zajść w ciążę, siadając na wygrzanym krześle? Zależy, w ile osób się siada. Co powiedzieć wujkowi, który zaprasza mnie samą na wczas samochodem do Włoch? Sprawdzić, czy wujek żonaty, jaki ma samochód i czy Włochy nie leżą pod Warszawą. Ponieważ boję się ciemności, czy można noc poślubną odbyć w dzień? Można. Co robić, kiedy ludzie mówią o mnie kretynka? Zgodzić się z nimi. Miałabym okropną ochotę spotkać się z panem, ale się wstydzę. Natychmiast. Dzisiaj, 22:28, moja placówka, róg Owidiusza i Arytina w suterynie. Pukać dwa razy, albo od razu wchodzić bez pukania. Nigdy tego spotkania nie zapomnę. Rzuciła się na mnie już na progu, rwąc w strzępy mój służbowy szlafrok. Drugi raz posiadła mnie w publicznym parku. Potem w lokalu, nie zapominaj, katańczyła nago na stole. Pobiła interweniującego pastora. Zdemolowała radiowóz. A gdy poszedłem i wyciągnąłem ją z aresztu za poręczeniem, Strachajło stwierdziło, jak gdyby nigdy nic. Przy panu czuję się taka odważna. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, borykującą się z nerwicą społeczną na gumnie, wszedł raz do mnie pacjent, krańcowo wystraszony na twarzy i na innych częściach organizmu. Dzień dobry, pani doktor. Proszę mnie natychmiast chirurgicznie zmienić twarz albo i płeć, ale już. Chwileczkę. Ale już. Proszę najsampierw wypić te oto kropelki walerian. No. Proszę pana, wpada pan obcasowo i domaga się kosmetyki, a chyba pan wie, że mogę teraz robić tylko zabiegi przeżyciowe. To jest właśnie przeżyciowe, albowiem trafiłem na czarną listę. Jaką czarną listę? To jak, pani doktor nie wie, że KPN-y, czyli Konfederaci pana Moczulskiego, robią teraz desant? Spadochronowy? Na razie biurokratyczny. Wciągiwują na czarną listę przeciwnika i jak przejmą władzę, to go będą likwidować. Gdzie oni tam władzę przejmną? Pani doktor, w tym naszym wariackowie wszystko możliwe. Ekskrewalne hasełko rzucą, skołowany naród zagłosuje, a wtedy oni czarne listy z szufladki wyjmną i w kolejności będą wyrzucać z posad, aresztować, a może nawet rozstrzeliwać i kastrować. Widzę, że wyobraźnia rozszalała się w panu doszczętnie. A skąd pan wie, że pan trafił na listę? Jeden konfederata z powiatowego szczebla mię powiedział, że się koleguje, bo się kolegujemy przy piwie i nawet listę mię unaocznił. A pan rzeczywiście jest ich przeciwnikiem? W zasadzie to oni mnie wiszą, wie pani doktor, ale małe grzeszki na sumieniu mam. Raz opowiedziałem notabene anegdotkę, w których występował teś i zień. Raz poparłem jedną spółkę joint venture, czyli skalałem się we własne gniazdo. I za to by mieli rozstrzelać? Proszę pana, pan po prostu popadł w histerię. Bardzo możliwe, owszem, bardzo możliwe, ale kto teraz nie popadł? Proszę przystępywać do zabiegu, bo inaczej targnę się na siebie i zrobię pani zejście w przychodni. Na takie dictum zadałam pacjentowi narkozę. Oberżłam mu skórę twarzy dookoła. Nadmuchałam policzki, żeby zlikwidować ich pociągłość. Skróciłam nosa. Wyakcentowałam podbródek. Dodałam parę brodawek. I całość zeszyłam cadgutem. I już po wszystkim. Teraz nie tylko konfederancja, ale rodzona matka pana nie pozna. Dziękuję stukrotnie w imieniu własnym i wielodzietnej rodziny za uratowanie mię życia oraz kariery. Byle tylko jaka inna partia nie zrobiła własnej listy, bo trzeba będzie zaczynać da capo. Oj, co za czasy nastali, oj, to my się nie pozbieramy, a po co mnie maty robiły? Gdy pacjent oddalał się po gumnie, pomyślałam, jak to mała grupka polityków potrafi cały duży naród wpędzić w świra. A potem nagle sobie przypomniałam, że jak raz maszerowała przez rubież brygada strzelca w ilości jedna osoba Nowak Walenty, to jej nie zasalutowałam. To może i mnie wciągli na tę listę. Będę się musiała jakoś chirurgicznie zabezpieczyć. Do usłyszenia. Czas nastawić wyniki. Wskażę panom drogę. Smutno bez muzyki. Patrzcie, już nie mogę. Jest pośródek strzelec. Józuś, proszę cię. Ale pyszne ciele. Owszem. Nie jest złe. Widoki dookoła. Basior chodzi stadnie. Można. ma pani dodać? Mam tu jeszcze na mnie. Mój kuzyn Stanisław. Bóg w dom, gdy w dom gość. Nie ma to jak czysta. Babciu, już mam dość. Stół to nie jest miejsce do miłości, bowiem gość nad daniami pełno wciąż. Nic, że obrós między nami przestrzeń mości, bo jak ości mój przyjaciel i twój mąż. Stół to nie jest miejsce do kochania, fakt wyłania się bezwzględny pośród zup. I choć jadą tu z paradą drugie dania, jam związana i przegrana aż po grób. A ja go z bururki. Ćwiczy pani jogę? Zapytam się córki. Babciu, już nie mogę. Ta angielska koszka. Mam lipcowy miód. Lubi pani mrożka? Córuś, przynieś śród. Pozdrowień cię, mańczy. Zaś Salwador Dali. Ze mną się pan trąci? Znowu mi dolali. A raz widzę sarne. Pani kibic drży. Białe tango, czarne. Babciu, nudno mi. Stół to nie jest miejsce do miłości, chociaż los ci taką rolę dał na złość. Bowiem same z tego będziesz mieć przykrości, gdy wśród kości wiedzie prymnie zgody kość. Stół to nie jest miejsce do amoru, chociaż wzorów nam dostarczył dawny Rzym. Łatwo można wypaść głupio z dobrych torów, kiedy pociąg zbyt pospieszny wpadnie rytm. Szanowne radio, chciałbym się zapytać, kiedy się naprawdę zacznie? Trochę się niecierpliwie, gdyż ze Zdziśkiem nie możemy się doczekać. Mówię o kampanii wyborowej. Jak my ze Zdziśkiem lubimy, kiedy bomba idzie w górę. Zaczynają się konkursy mądrości, urody, siły. Każdy ma precyzyjny program, ale szczegóły na później. Generalnie każdy za reformą, za utrzymaniem postępu, za silną gospodarką, za opieką socjalną. Wszyscy są za. Za rolnictwem i za budownictwem i za szkolnictwem i za stołem siedzą i są też przeciw aferzystom, rozbojom, przeciw dyktaturze i przeciw wszystkim, co nie z nimi. I znowu całe chmary członków partii przeróżnych będą się do nas z telewizora uśmiechać, puszczać oczka w czułym porozumieniu. Niejeden zamerda ogonkiem, spadnie na cztery łapy, popiszczy litościwie, zaaportuje, zziajany siądzie, jęzora wystawi, po czym łapki podniesie i służyć chce społeczeństwu. A jak już się tak przewalą przez te telewizje, napocą, naszczerzą, naskaczą, namądrzą, namizdrzą, to my ze Zdziśkiem nie zagłosujemy. A niech, kurde, wiedzą. A co? A niech mi, a co oni namogą, jak będziemy chcieli? No, sympatyk. Pod skryptem. No, chyba, żeby te wybory do Sejmu i Senatu to były na poważnie. Ale u nas... Wybory do parlamentu na poważnie? W życiu. Raz leciały samolotem wilk z zającem i pies z kotem, z nosem pięść, teściowa z zięciem, anioł z diabłem, gęś z prosięciem, ogień z wodą, dusza z ciałem oraz praca z kapitałem. A gdy silnik zaczął gasnąć, ktoś od przodu tak zawrzasnął: Matko Boska, gaśnie silnik, razem bracia bezpartyjni, choć partyjni też być mogą, byle naszą poszli drogą, właśnie na bok, rzeź na potem, blok współpracy twórz z pilotem. Słowa to rozważne były, więc współpracy blok stworzyły i się wzięły za robotę. Wilk z zającem i pies z kotem, z nosem pięść, teściowa z zięciem, anioł z diabłem, gęś z prosięciem, ogień z wodą, dusza z ciałem oraz praca z kapitałem. Potem było wielkie święto, katastrofy uniknięto, nastał nowy duch w narodzie i leciały w wielkiej zgodzie ocalałym samolotem. Wilk z zającem i pies z kotem, z nosem pięść, teściowa z zięciem, anioł z diabłem, gęś z prosięciem, ogień z wodą, dusza z ciałem oraz praca z kapitałem. Tak cel został osiągnięty. Gdzie jest puenta? Nie ma puenty, wszystko się okaże w praniu. Po szczęśliwym lądowaniu siądą pewnie w wielkiej sali, żeby wzajem się poznali, no i będą żyć z powrotem, już normalnie, jak pies z kotem. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Policja aresztowała 4 osoby, w których samochodzie znaleziono pistolet i 4 worki amfetaminy. Zatrzymanych natychmiast zwolniono, ponieważ oświadczyli, że worki i broń znaleźli przypadkowo na parkingu. Równie bezkarnie można posiadać ciężarówkę materiałów radioaktywnych. O ile się zezna, że znalazło się ją przypadkowo pod świerkiem. A nawet nieboszczyka w bagażniku. O ile kierowca zezna, że znalazł go przypadkowo na cmentarzu. Anonimowy czytelnik zadzwonił do Gazety Wyborczej, skarżąc się, że Urząd Skarbowy nie zwraca mu nadpłaty podatku. Pytaliśmy wszystkich krewnych i znajomych. Nikt zwrotu nadpłaty nie dostał. Nic dziwnego. Jak się dowiadujemy, urzędy skarbowe mają manko. Wpływy z podatków są niższe o 16% od tego, co urzędy mają zwrócić. Wychodzi na to, że w Polsce państwo będzie płacić podatki obywatelom. Jest to kolejny cud nad Wisłą. 26 czerwca w Bazylice Katedralnej w Łodzi odbędzie się ślub Moniki Kern. Równocześnie na ekranach pojawi się film Marka Piłowskiego Uprowadzenie Agaty, a w księgarniach książka opisująca to polityczne love story. Mówi się na mieście, że w najbliższym czasie spodziewany jest ślub Anastazji P. oraz premiera kolejnego filmu Marka Piłowskiego pod tytułem Przepraszam, czy tu gwałcą? O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, muszę się z panem na parę lat pożegnać. A co się stało? Tygodnik Wprost złożył doniesienie wprost do prokuratury. Nie mógłby pan jaśniej? Wydrukował listę tych, co pójdą siedzieć. A, chodzi panu o 100 najbogatszych Polaków? Tak zwał. Dalej nie rozumiem, o co chodzi. Na tej liście jest moje nazwisko. A, w takim razie gratuluję. Czego? Przecież to jakbym już siedział w pierdlu. Niech pan popatrzy na Gawronika, Lekstania i innych. Mimo wszystko gratuluję. Jest pan w setce najbardziej szanowanych ludzi w Polsce. Też pan wymyślił. Setka najbardziej szanowanych to jest na liście Macierewicza. A ta, na której pan się znalazł? Sami złodzieje, łobuzy, malwersanci, oszuści. No niech pan uważa na słowa. A niby dlaczego? Bo na tej pańskiej liście 100 najbogatszych Polaków jest ksiądz Jankowski. Wiem. Właśnie przeczytałem. I niech mu Bóg odpuści. Trzeba wybrać najpiękniejszą, lub w turniejach wielkie kroją się atrakcje. To metodą niewątpliwie najłatwiejszą. Wczoraj, dzisiaj, jutro są eliminacje, eliminacje, eliminacje, eliminacje. Jury ocenia talent, grację, przydatność, trafność, et voilà. Na końcu mówi tak lub tak. Eliminacje, eliminacje. Życie na pewno przyzna rację, choć główną jest zasadą gry. Najlepiej mają ci jury. W kraju różne sprawy mogą smutek budzić, zwłaszcza kiedy taka słaba demokracja. Dookoła tylu zbędnych, błędnych ludzi. Co pomoże? Tylko ich eliminacja. Eliminacja, eliminacja. Szafot, a tam dekapitacja. Garota, stosik, pętla, pal. Nie tego wzięto, mały żal. Eliminacje, eliminacje, a później rehabilitacje. Tak dba od wieków sąd i kar. by nie przeludnił się nam świat. Nie wchodzić! Droga pani prezes! Zaczął Adam i Ewa Boruta i zdrętwiał. Jego szefowa stała bowiem pośrodku komnaty, naga, jak ją koalicja stworzyła, jeśli nie liczyć okularów i małej aktówki. Serdecznie proszę o wybaczenie. Nic nie szkodzi. Nie mogę posiadać tajemnic przed moim najbliższym współpracownikiem. Zresztą nie jestem sama. Tak, jesteśmy tu ja i Jan Sebastian Czarniecki, powiedział profesor Szczypaczewski. Tak, albowiem ja umiem obsługiwać aparat fotograficzny, a pan profesor doskonale ustawia kadr. Matko Boska, czyżby zarząd chciał dorabiać na boczku kręceniem pornosów, a wartości energetyczne, a koalicjanci... Koalicjanci przymknęli na to oczy ze wstydu. Ależ Adamie i Ewo, zaręczam, że nie ma w tym nic zdrożnego. Walczymy o sukces, a pani prezes musi być naszym czarnym koniem. Powiedziałbym białą klaczą. Niestety, nasi fachowcy od imidżu powiedzieli, że chcąc w nadchodzącej kampanii wygrać, trzeba korzystać ze sprawdzonych wzorców. A sprawdzonym wzorcem jest pani Campbell, nowy szef Canadian Hydropower Ottawa. Rozumiem, ale bliżej mamy do Stambułu. O ile wiem, tamtejsza pani prezes... Niezwykle urokliwa niewiasta. Jak na polityka niebezpiecznie przystojna. Słucham. No więc turecka pani prezes nie musiała się rozbierać publicznie, tylko ichniejszy dyspozytor powierzył jej misję. W tamtych stronach, jak kobieta pokaże twarz, to już i tak dużo. Zresztą, kto ją wie, może rozebrała się w węższym gronie i fotografa dyspozytorskiego przy tym nie było? Trochę mnie przekonujecie. A społeczeństwo od dawna domagało się więcej nagiej prawdy. Nie możemy też zapominać o tym, że już zaczęły się wstępne gonitwy. Odezwał się profesor Hajduczek, który, jak się okazało, siedział w głębi fotela tak, że nikt dotąd go nie zauważył. No i tak już niektórzy nas ubiegli. Wolne żarty. Kto? Naturyści, Adamie i Ewo, naturyści, jako pierwsi zgłosili akces do bardzo bliskiej wspólnoty royalistów, BBWR. Chcieli nawet wrobić szwendałę w honorowego członka i przynieśli mu strój organizacyjny. Ciemne okulary, krawat i olejek do opalania. I pan dyspozytor przyjął zgłoszenie? Szwendała myśli, ale jeśli przyjmie... Jeśli naturyści, samorządowcy, sieciarze, biznesmeni i chłopi stworzą jedną wielką koalicję? Niemożliwe. Jakby taki egzotyczny blok miał wyglądać? Przypuszczam, że każda z frakcji dałaby z siebie to, co ma najlepszego. Ergo, typowy BBWR-owiec wyglądałby następująco. Goły, samorządny chłop z siatką, pełną biznesu, w przedpokoju dyspozytorni mocy. Łatwo się śmiać. W naszej energetyce nie takie numery się zdarzały. No, kończmy ten plakat. Tak, tak. Rozbieraj się pan, panie Boruta. Co? Ja? Dlaczego? Dlaczego? A jaki plakat najbardziej przykuje oczy ciepło wyborców? Pani prezes w stroju Adama. I ministrant Boruta w stroju Ewy. Aurorka! Zwróciła się do córki pani Jagusia Szwendałowa. Co, mamo? Mogłabyś pójść i pomóc ojcu w sortowaniu listów? Nie daje rady. Tatuś sortuje listy sam? A sam, ale w 5 osobach. A jak? Ja... Rwiecimski, ksiądz Szczypiura i konsiliore Falochron. Konsiliore? No, mój doradca w zakresie prawa i bezprawia. A kto piąty? Dyrektor nadzoru telesupła Markewka. Pozwoliłem sobie przystać ze szczerą ochotą na propozycję, którą sam w szerokim aspekcie zaprezentowałem panu dyspozytorowi i jak mniemam, spotkałem się z pełną akceptacją. Powiedział zwięźle prezes Markiewka, który od niedawna przewodniczył Areopagowi do spraw radiowęzłów, telesupów i piratów. No tak, dobra. Listy dzielimy na 5 kupek. Tak jest. Te z inwektywami biorę ja, żeby sprawdzić, kto to napisał. Tak, pochwały, życzenia, gratulacje i błogosławieństwa. To jest kubka Rwieczymskiego. A ten wybiera z niej co ciekawsze kawałki i publikuje w serialu prosto z dyspozytorni. No dobra. Biorę pierwszy z brzegu list. I? Słuchaj, no tyła chudro farbowana, w śrubokręcik szarpana, ty lolku od siedmiu... No, starczy. To co z tym zrobimy? A czy ewentualnie korespondent się ukonkretnił podpisem? Nie, to do Wachmistrzowskiego. Nie, to do Kosia. Ale zaraz, mam coś innego. Jestem biedną emerytką, której komuna zabrała najlepsze lata, a także kamienicę, fabrykę i kolekcję płócien Rubensa. A to komu? Mnie podaj to, córko. I ksiądz sprawę załatwi? Może nie, ale przekażę do załatwienia Panu Bogu naszemu. I amen. O, my młodzi i zdrowi zwolennicy prądu zmiennego i reform zgłaszamy się na ławników do nowej wielkiej rady. Zaznaczam, że jesteśmy przeciw lustracji i za kapitalizmem. W imieniu grupy inicjatywnej podpułkownik Kowalski. Pseudonim Kowalski. Dobra, dać radcy falochronowy. Rozpatrzę, zaopiniuję. A przepraszam bardzo, jakie w takim razie pisma mam kłaść na kupce prezesa Markiewki? Ośmieliłbym się stwierdzić, że pozostałe, chyba że pan dyspozytor w swej nieustającej łaskawości zaordynuje inaczej. Jestem, aby służyć i jeszcze raz służyć, czego najlepszym dowodem jest, że jeżdżę ciągle starym polonezem i to pożyczonym. Bierz się do roboty, córeczko. Dobrze. A to gdzie mam dać? A to jest? Pisze, że nota energetyczna. Ciekawe od kogo? I kto pisze? To od kotłowni w Kownie. No i co tam bracia Litwini? W nocie utrzymanej w nieprzyjaznym tonie powtarza się nazwisko Żeligowski. Że kto? Ligowski? Nie znam. A ty Wachmistrzosiu? U nas żaden Ligowski nie pracuje. A może się przedtem jakoś inaczej nazywał? Brunszwanz albo Zamojski? Gdyby dane było mi się wtrącić w tym aspekcie, to interpolowałbym, iż chodzi o generała Żeligowskiego, który zbuntowawszy się na niby przeciwko dyspozytorowi Józefowi P., zajął tamę na Wilejce. A to słyszałem. No i co? Litwini w słowach, których wolałbym nie recenzować, sugerują, iż w naszym nowym kontrakcie powinniśmy oficjalnie uznać Żeligowskiego za niebyłego, a na dodatek, mówiąc nieelegancko, bandziora. O, żeś tak chcą z nami pogrywać? Żmudziny jedne? No to z ugody. Krewa. A nie. Słuchajcie, oficjalnie możemy uznać, że Żeligowskiego nie było, ale nieoficjalnie. Tak jest, wodzu. Mogę przecież skrzyknąć chłopaków i zrobić taki mały zajazd na ostrą furtkę szlakiem tego, że tak powiem, Ligowskiego. Dobra, ale ja o tym nie słyszałem. To nie znaczy, że chętnie o tym nie przeczytam. Czas na uliczną politykę. Z kulturą coraz bardziej krucho. Komuś rozbito autorytet, w dyskusji obgryziono ucho. Słowa granaty bez zawleczek krążą. Nie kupim kota w worku, trzeba zaglądać wam do teczek. Lepiej od razu do rozporków. Radzie od mediów wciąż się zdaje, że słów prowadzi prohibicję. Kanapy trzepią się nawzajem, lecz w końcu zrobią koalicję. Nieustający jazgot głosów, z setek rozlega się straganów. Na każdym własny strzęp etosu i swój kawałek styropianu. A wszyscy w świętym oburzeniu, ściągając gapiów w swoją stronę, krzyczą o Polsce, zagrożeniu, bo jeśli nie my, no to koniec. Po cóż ten cały wielki zamęt? Gejzer emocji, wulkan dążeń, żeby wyłonić znów parlament, który pan Lech i tak rozwiąże. I tak kolejny nasz ulubiony ciąg dalszy dobiegł końca. Usłyszeliśmy w nim całą plejadę aktorów i twórców magazynu Syp, w tym Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Andrzeja Zaorskiego z Jerzym Kryszakiem, Marka Majewskiego, Wojciecha Młynarskiego, Marka Ławrnowicza, kto tu jeszcze, Jolantę Zykun i Ewę Złotowską, oraz Mariana Opanie. Gościem naszego dzisiejszego wydania był Przemysław Wojciechowski, dziennikarz telewizyjny specjalizujący się w jakże interesującym dziennikarstwie śledczym. I w zasadzie to już prawie wszystko. Będę się z Państwem powoli żegnał. Wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. No i został nam tradycyjnie nasz ulubiony bard, który stanowi klamrę każdej z naszej audycji, Jacek Kaczmarski. Dobranoc. Wycieraliśmy oczy palcami, tak jest. Przywyzaliśmy gardła zębami, tak jest. Przez 30 lat bez wytchnienia zabijaliśmy w sobie sumienia, tak jest. Zdobywaliśmy twierdze i miasta, tak jest. Wyżywaliśmy się na niewiastach, tak jest. Niemowlęta na halabardach, powstały co kwietni pogarda. Wypełnione w ciałami okopach, tak rodziła się Europa, tak jest. Stratowano dziedziną Bawarów. Oddział wlecze się osobliwy, maruderzy spod wszelkich sztandarów, jeden bliźni drugiemu pożywy. Przy ognisku katolik z Kalwinem, z mrocznym gnostykiem i ateistą. Na plebanii zdobytym winem zawodowym dzielą się sadystą. Ocewiały im szczątki pancerzy, dawne rany ropieją aż miło. Długo w noc się kłócą, kto w co wierzy i o co w tym wszystkim chodziło. O msze, o odpusty, o święty, tak jest. O nadania, o sakramenty, tak jest. O żałwierca i nadużycia, o wieczny spór, o sens życia, tak jest. Jakiś mnich zwisając z gałęzi patrzy na nich z wyrzutem i rzęzi. Zaprzestańcie wzajemnych podbojów, korzystajcie z dobrodziejstw pokoju, pochowajcie urazy i zwłoki i dojrzyjcie do oczy palcami, tak jest. Przegryzaliśmy gardła zębami, tak jest. Przez 30 lat bez wytchnienia zabijaliśmy sobie sumienia, tak jest. Teraz gdy stęknął sposób ofiarny, wcześniej to wszystko poszło na marne. Tak jest. Trójka. Program trzeci. Thank you.